Na zegarach niepostrzeżenie minęła godzina czwarta. Agnieszka Furtak-Bilnik, zapraszam Państwa na trójkowy budzik. Trójkowy budzik. Nawet jak komuś jeszcze się chce spać, to już wstał na równe nogi. Po takiej właśnie piosence Manamu, a przed nami kolejna piosenka Manamu, to dziś nasza piosenka dnia, a mianowicie Krakowski Splin. To piosenka pochodzi z płyty Nocny Patrol, trzeciego krążka zespołu, wydanego w 1983 roku. Teraz jej właśnie posłuchamy, a jeżeli mieliby Państwo ochotę na nią zagłosować, tak żeby znalazła się w zestawieniu listy przebojów programu trzeciego, to oczywiście doskonale wiedzą Państwo, jak to zrobić. Przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozgoni.

chodźmy stąd. Opłakany obłok nas zalewa, nie odchodźmy stąd. Chodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba, co na niby jest dla niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok i strachy na lachy to zachęta do tego, żeby Państwo zostali z trójką, oczywiście przez chociażby najbliższe 2 godziny, kiedy to staramy się Państwa jak najlepiej budzić i zachęcamy do tego, żeby się Państwo z nami kontaktowali. Można do nas napisać na adres budzik@polskieradio.pl, można też wysłać SMS pod numer 71335 i można też zadzwonić pod numer 22 i 7 trójek. dla oczy i nie raj. Zapewne mogą Państwo usłyszeć chociażby tę piosenkę i inne też w wykonaniu zespołu Laocze podczas koncertów Męskiego Grania, na które zapraszamy ostatnio w Krakowie. Teraz przed nami 11 sierpnia w Gdyni. Czy ktoś z Państwa może był w Krakowie? Wiem, że bardzo ciężko było zdobyć bilety, więc jeżeli komuś się udało, to pewnie czuł się szczęściarzem. A może ktoś też jest takim szczęściarzem w przypadku Gdyni. Zachęcam, można do nas napisać, na co szczególnie Państwo czekają, na który koncert, albo który już szczególnie się Państwu podobał. Dziękuję też za pierwsze sygnały od Państwa, za telefon, na przykład od pana Andrzeja, który właśnie jest na urlopie w Dolinie Różycy. Różycy pisanej przez uzwykłe i RZ. Zupełnie inaczej niż mogłoby się wydawać. Chociażby mnie, bo nie znałam wcześniej takiej właśnie doliny, a podobno spływ Doliną Różycy jest czymś przepięknym. O tym zapewnia pan Andrzej z Wałcza, który właśnie wybiera się już na ryby. Faktycznie pora doskonała. Dziękuję też Państwu za SMS-y. Pierwsze już i za maile. Za chwileczkę będziemy je odczytywać, a tymczasem mamy już 18 minut po godzinie 4. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała, pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, marząc o aniele, który mnie Wcześniej za nami Laocze, teraz Krzysztof Zalewski z piosenką Czesława Niemena i oczywiście tym samym wierszem Adama Asnyka, więc zrobiło się naprawdę bardzo poetycko w trójce i myślę, że to właśnie może przyciągać tych z Państwa, na przykład pana Michała, który pisze, że trójka jest super i specjalnie wstaje o 4 rano, by posłuchać budzika i idzie spać dalej. No to takich jeszcze nie znałam, przyznam szczerze. Bardzo dziękuję panie Michale za ten poranny mail. Dziękuję też panu Jakubowi za informację o tym, że Olsztyn jeszcze mglisty. Pan Jakub się melduje i donosi, że temperatura w Olsztynie na poziomie 16 stopni, tak więc w drogę z trójką, pisze pan Jakub, życzymy szerokiej drogi wszystkim państwu, którzy gdzieś teraz państwo wyruszają. Pan Kuba, piękna muzyka od rana i dalej są takie komplementy, których nie mogę przeczytać, rozumie pan na pewno, ale bardzo za nie dziękuję i doceniam. Pewnych rzeczy po prostu wrodzona skromność mi nie pozwala przekazać dalej. Bardzo dziękuję też panu Radosławowi za pozdrowienia. Skąd pan Radosław do nas pisze? Nie napisał pan Radosław, ale nas wszystkich pozdrawia. Pan Michał także i pan, który jedzie z trasy Gliwice-Tarnawa na Słowacji i boksuje się z rzeczywistością, pan Łukasz. Bardzo państwu dziękuję, a tymczasem jest już środa. To 8 sierpnia, 220 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5:07, a zajdzie o 20:15 i tak też dzień będzie trwał 15 godzin i 8 minut. A któż dziś obchodzi imieniny? Są to Cyprian, Dominik, Emilian i Sylwiusz. No i jeszcze jestem państwu winna przysłowie na dziś. Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca taką sznutkę śpiewa. No, ciekawe czy to się sprawdzi, ale zauważyłam już tak przez tych pierwszych kilka sierpniowych dni, że bardzo często te przysłowia ludowe odnoszą się do burz w sierpniu. Mam nadzieję, że państwa takie mocne, srogie burze nie będą dotykały, ale oczywiście trochę deszczu by się przydało, bo dziś zapowiada się bardzo gorący dzień. Mamy 25 minut po godzinie 4. Martyna Jakubowicz i Posłaniec Zła. Budzikowe kalendarium. Zaglądamy do kalendarza. W 1780 roku 8 sierpnia zmarł Maciej Rejtan, uczestnik Konfederacji Barskiej, poseł nowogródzki na Sejm w 1773 roku. Stał się symbolem niezłomnego patriotyzmu po tym, jak desperacko zademonstrował sprzeciw wobec planu rozbioru Polski. Na Sejmie Warszawskim w kwietniu 1773 roku własnym ciałem próbował zagrodzić posłom przejście do sali obrad. Zostało to później symbolicznie przedstawione na znanym obrazie Jana Matejki. Przypomnę, to Maciej Rejtan, który zmarł w 1780 roku. W 1847 zmarł Samuel Bogumił Linde, leksykograf, autor sześciotomowego słownika języka polskiego, zawierającego około 60 tysięcy haseł. W latach 1818 wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, potem był dyrektorem wyodrębnionej z Uniwersytetu Biblioteki Publicznej, powiększając jej zbiory, głównie o rzadkie starodruki. W 1826 roku dostał nobilitację, otrzymując herb Słownik. W 1900 roku zmarł Emil Szkoda, czeski inżynier i przemysłowiec, właściciel największego w kraju zakładu przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego w Pilźnie. W 1899 roku powstały zakłady, najbardziej znane z produkcji broni w czasie I i II wojny światowej, a od 1905 roku produkowały też samochody. W 1923 roku urodził się Jimmy Witherspoon, amerykański pieśniarz bluesowy i jazzowy, zmarł 18 września 1997 roku. To na razie pierwsza część kalendarium. Na drugą zapraszam Państwa po godzinie 5. Wtedy też posłuchamy tego, co jest związane z kalendarium muzycznym. Nie mogę zasnąć. Zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Dniem mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność, jestem z nią. niebezpieczeństwo ma kolor czarny. Płynę, patrzę w ciemność. No, na razie jeszcze w ciemność, ale już za pół godziny będzie jasno. Zapewniam Państwa, pan Łukasz przesyła pozdrowienia od zmiany kodująco-wycinającej nocną porą. Zaraz ostatnie cięcie i do Zielonej Góry, do domu na spanie. To pan Łukasz, pan Dariusz do nas też napisał. Właśnie przyleciałem z Warszawy i staram się pokonać jetlag słuchając budzika. Wiedzą Państwo, dokąd przyleciał z Warszawy? Do Miami. I pozdrawia nas z Miami South Beach. No, to zabrzmiało niesamowicie, prawda? No, tam jeszcze nie dotarłam, ale myślami już jestem od kilku minut, kiedy to pan do nas napisał. Tak łatwo się chyba bardzo przenieść myślami do South Beach, Miami, chociaż dzisiaj ci, którzy zostali w Warszawie albo też w innych, szczególnie na zachodzie, miastach Polski, to myślę, że odczują podobną temperaturę do tej właśnie z Miami. A szczegóły prognozy pogody za moment. Jak informuje nasze rodzime polskie IMGW, nad zachodnią Polskę nasunie się zatoka związana z niżem w rejonie Wysp Owczych. Pozostała część kraju będzie w zasięgu wyżu znad Białorusi. Z południowego zachodu napływa nad Polskę bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Temu słowu polarne proszę się nie dać zmylić. W środę na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz terenach podgórskich województwa śląskiego i małopolskiego będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Późnym popołudniem miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, ale na tym też się nie zatrzymujemy. Teraz już dochodzę do tego, co najważniejsze. Temperatura maksymalna od 28 stopni na krańcach wschodnich i Pogórzu Karpackim do 31 w centrum i 35 na ziemi lubuskiej właśnie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i wschodnich, a w czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Proszę zabrać ze sobą dziś coś na głowę, jakieś okrycie i butelkę wody. To chyba taki niezbędnik 8 sierpnia w Polsce. Na skraju nocy pochylony ślepe źrenice karmię ciszą, księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa, na Marienstadzie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Nie musisz wcale mnie pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Most o poranku od Kazika i kwartetu Proforma. A teraz zachęcam Państwa do tego, żeby rozruszać swoje szare muzyczne komórki, jak to zawsze mówi Piotr Łodej, który, przypomnę, odpoczywa i wróci do Państwa niebawem, już w najbliższy poniedziałek. Zachęca Piotr zawsze do tego, żeby próbować zgadnąć, co łączy trzy piosenki, które Państwu prezentujemy. Dziś to także będzie coś... Nie będę może podpowiadać zupełnie nic, myślę, że Państwo odgadną. Proszę się wsłuchać dokładnie, oto pierwsza piosenka. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drive in. So very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. My mother will start to worry. Beautiful. Watch and your my hurry. Father will be pacing the just floor. Just listen to that fireplace now, roar. Really, I'd better sweetheart, scurry. Watch your hurry. Well, maybe just a half a drink. Why don't more. You put some records on while oh, I pour? The neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be hired out there. Oh, wish I knew how. Your eyes are like starlight to break now. This spell. I'll take your eye at your hip. Looks I bad. Ought to say no, no, mind no, sir. If I move well, at closer. Least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Oh, but it's cold. It's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold out there. Oh, this welcome has been so lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out that window at that my star. Sister will be suspicious. Gosh, your lips look and delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical oh, shore. My maiden and my dead ooh, fish. Baby, you're so delicious. Well, maybe just one little kiss more. Never such a blessed oh, before. Oh, I've got to go home. You'll freeze to the bone out there. Say, lend me a comb. It's up to your knees out there. You've really been great. When you touch but my hand. But don't you see? How can you do this thing oh, to there's me? Bound to be talk tomorrow. Making my life well, at least summer. There'd be plenty implied. If you caught pneumonia but and died. I really can't stay. Get over that old doubt. Baby, baby, it's pięknie, prawda? Wybrzmiało. Nie będę przedstawiała artystów, nie będę mówiła o tytule piosenki, nie będę na razie nic mówiła poza tym, że w naszym konkursie trzy na raz, jeszcze dwie piosenki. Państwo zgadują, co je łączy. Napisał do nas... Och, nie znajdę teraz, bo dużo tych maili od Państwa, ale napisał do nas słuchacz, który pyta... O, wiem już, pan Łukasz. Pan Łukasz pyta, czy hasłem są piosenki śpiewane w duetach w języku angielskim. No, widzę, że pan szare komórki muzyczne na pewno próbuje rozruszać, ale na pewno nie jest to dobra odpowiedź, choć doceniam, bo faktycznie jest to duet i w języku angielskim, ale nie, proszę próbować dalej. Oto dwie kolejne piosenki. before. Here come the law, gonna break down the door, gonna carry me away once more. I never want it anymore. Call him Pa, but he was born to say. Cold Hearted Man i AC/DC. No, jeśli chodzi o odpowiedzi, to te trzy piosenki łączy zagadnienie temperatury. Dziś aktualne w kontekście prognozy pogody. Pozdrawiam, Krzysztof. Dziękuję, panie Krzysztofie. Zgadza się, dokładnie właśnie chodzi o pogodę, która dziś. Tak pomyślałam sobie, że może chociaż my będziemy w naszym konkursie trochę na przekór temu, co dziś jest zapowiadane w prognozie pogody. Pan Wojtek też nas pozdrawia, pan Wojtek z lasu. Pyta, czy to właśnie taka ochłoda na gorące dni. Z pewnością chodzi o zimno. Tak właśnie chodzi o zimno w naszym dzisiejszym konkursie. Pan Kuba pyta, czy może łącznikiem jest zimno, chłód i klimatyzacja. No przyznam, że o klimatyzacji akurat konkretnie w tym kontekście nie pomyślałam, ale jak najbardziej może to być dla nas wszystkich ratunek. Pan Marek też odpowiedział poprawnie. Bardzo państwu gratuluję. Zachęcam do tego, żeby do nas pisać nie tylko w sprawie konkursu, który już został rozstrzygnięty. Można wykorzystywać nasze wszelkie kanały komunikacji. budzik@polskieradio.pl, a także numer SMS 71335, telefon 22 i 7 trójek, a my mamy już 8,5 minuty do godziny 5. Albo nawet 9,5 minuty do godziny 5. Proszę spokojnie jeszcze leżeć w łóżku.

Tu trójka.